la vivir admite si ana la ila illa la maruyai tamanjai si arna la ila illa la sir sheikh digal fal si arna la ila illa la sayyidina rasulullah sir sheikh digal fal yalna ya gudunya la ila illa la sayyidina rasulullah sir sheikh digal fal yalna ya gudunya Sayyidina Rasulullah sul Sheikh digal fal yalna yaggu dunya la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah sul Sheikh digal fal yalna yaggu dunya ñongi ñaan bayib ko ko soppu Sheikh digal fal Sheikh bayib ko yaggu dunya la ilaha illallah Sayyidina Rasulullah sul Sheikh digal fal yalna yaggu dunya soppu cheikh digal fal im cheikh bay gor yow nga yabbu la ilaha illallah sirina rasulullah siri cheikh digal fal yalna yaggu dunya ku roy ci cheikh digal fal ci jikko na loka ba dem ci cheikh bay gor ni dum no sa akhra ya la ilaha illallah sirina rasulullah siri cheikh digal fal yalna yaggu dunya ci cheikh digal fal ci jikko meloka bandam ci cheikh baye gor ni dunu sa akhraya la ilaha illallah sayyidina rasulullah ri cheikh digal fal ya allah param digal kep ku ni min jalan ala la fay ci dar dunya wa dar akhraya param digal kep ku ni amin jalan ala la fay ci dar dunya wa dar akhraya dunia bole nong digal ba fi dina amin nangi defal nooru ala noraine amin nangi defal saadatu daraine amin nangi defal nooru ala noraine amin nangi defal saadatu daraine amin ci daar dunya ma sali ala sayyida ci daar dunya ru dunya ne fal ni way ba de ci daar dunya wa daar Allahumma salli ala sayidina wa maulana Muhammad sirri sidi makhtar mbake yalla fi yag tewe